Mas Pajal. Kuis siap loh mas. Kita rene aku siap lho. Dikai obat. Apa kuwi? Ambek arek-arek. Pekelino. Apa kelino ngene? Pekelino. Wis siap dilinoni apa urung? Siap wis. Ya wis, saya tak linoni ayo ayo. Paling Wis kadung koyo ngene. Koyo apa, Mas? Iki wis mentol nyengkal koyo jepit sendal. Wis ndusel-ndusel ning jero suwa.